zgasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłam? Zdążyłeś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają. I to na stałe. Kolorowe koszulki junior z nadrukami tylko 9,99. Decathlon. Sport dla wszystkich, wszystko dla sportu. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Moja kuchnia? Moje królestwo? Wielka loteria w delikatesach Centrum. Zrób zakupy za minimum 10 zł i wygraj jedną z 8 nagród po 10 tysięcy na kuchnię Twoich marzeń. Szczegóły na www.delikatesy.pl. Delikatesy Centrum. Na tydzień i co dzień. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być Twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 maja, minęła 10. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż są problemy na torach w Częstochowie. Wieczorem wykoleiły się cysterny. Na Krymie rośnie napięcie przed jutrzejszymi wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Wielu mieszkańców będzie chciało oddać głos. Papież w drodze do Ziemi Świętej za 2 godziny wyląduje w Jordanii. Trwa szacowanie szkód po wypadku kolejowym w Częstochowie. Przed dworcem PKP wczoraj wieczorem wykoleiło się 5 cystern. Na szczęście były puste, dlatego nie doszło do skażenia środowiska. Nikt też nie ucierpiał, ale w miejscu wypadku ruch odbywa się jednym torem, dlatego pociągi mogą mieć małe opóźnienia. Na Bałkanach wciąż bardzo trudna sytuacja. Trwa sprzątanie i szacowanie strat po największej od wieku powodzi. Świat próbuje pomóc Serbii i Bośni i Hercegowinie. Nasz Związek Nauczycielstwa Polskiego zaoferował zorganizowanie serbskiej młodzieży wakacji w naszym kraju. Jak mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz, dzieci będą mogły zamieszkać w ośrodkach należących do związku w Jaszowcu i w Zakopanem. Związek postawił im do dyspozycji 100 miejsc, płacimy za zakwaterowanie, wyżywienie, jesteśmy także w stanie gotowości do realizacji pewnego programu edukacyjno-wychowawczego, kulturalnego, możemy także zaoferować pracę naszych nauczycieli wspierających te dzieci łącznie z przewodnikami. W powodzi na Bałkanach poszkodowanych zostało ponad 1 600 000 ludzi. Około 50 osób zginęło, setki tysięcy straciło dach nad głową. Straty szacuje się na miliardy euro. Ukraińcy z zajętego przez Rosję Krymu też chcą wybierać prezydenta. Niewykluczone, że część mieszkańców, aby oddać głos, jutro przekroczy granicę rosyjsko-ukraińską. Na półwyspie jest Maciej Jastrzębski. W Symferopolu, stolicy separatystycznej autonomii Krymu, niewiele mówi się na temat niedzielnych wyborów prezydenta Ukrainy. Za to w centrum miasta, obok pomnika Lenina, wciąż wiszą plakaty z hasłami Kijów to hunta i Stany Zjednoczone wspierają faszystów. Jednak część mieszkańców anektowanego półwyspu twierdzi, że chciałoby wziąć udział w ukraińskich wyborach. Sądzę, że takich osób jest dość dużo. Wielu ludzi uważa, że wybory przyniosą zmiany, że może jak na Ukrainie wybiorą prezydenta, to będzie normalnie. I zabrać prezydenta w Ukrainie, żeby było wszystko normalnie. Opowiadają Polskiemu Radiu mieszkańcy Symferopola. Zgodnie z ukraińskim prawem, które nie uznaje rosyjskiej aneksji, każdy mieszkaniec Krymu ma prawo wziąć udział w wyborach prezydenta Ukrainy. Jednak aby oddać swój głos, wszyscy chętni będą musieli przekroczyć rosyjsko-ukraińską granicę. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Franciszek rozpoczyna pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W południe papieski samolot wyląduje w stolicy Jordanii. Papież spędzi w Ammanie cały dzień. Jutro poleci do Betlejem i do Jerozolimy. O szczegółach specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Tak jak Benedykt XVI 5 lat temu, taki Franciszek rozpoczyna podróż do Ziemi Świętej od Jordanii. W Ammanie spotka się z jordańskimi władzami i odprawi mszę dla arabskich chrześcijan. Wieczorem pojedzie do Betanii. Tam jest to miejsce związane z chrztem, jakiego udzielał Jan Chrzciciel. Dzisiaj to miejsce, które zostało zidentyfikowane już przez Bizantyjczyków, jest po stronie jordańskiej i tam papież przyjdzie do rzeki Jordan, tam będzie zapewne wspominał chrzest Jezusa. Mówi mi pracujący w Jerozolimie dominikanin i biblista ojciec Paweł Trzopek. Franciszek jest 4. papieżem, który odwiedza Ziemię Świętą. Pierwszym był Paweł VI, a po nim przyjeżdżali tu także Jan Paweł II i Benedykt XVI. W podróży na Bliski Wschód Franciszkowi towarzyszyć będą rabin oraz duchowni muzułmańscy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima.

klasa B za 5499 zł. Odbierzesz aż 500 zł dotacji oraz smartfon lub soundbar w prezencie od producenta. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Strasburgu też leje, a u nas 9 minut po 10. There's the girl that I love. There's the girl that makes me mad as hell. There's the woman I want. There's the woman that makes me wanna run away from it all. Happiness, more or less, gotta do with what you got and what you're still waiting for. And I'm not waiting for you anymore. And I guess I was left on a step, on a stairway to a higher place. And it's time to climb again, so it goes. If we'd known what we know now and then, oh, we'd be so far gone. There's the girl that I love. There's the girl that makes me mad as hell. There's the woman I want. There's the woman that makes me wanna run away from it all. No, dziewczyna i chłopak, czyli Falls z takiej małej epki Into the Fire. Ciągle sięgam po tę piosenkę Girl That I Love. No właśnie, to dla spóźnialskich taki fragment, przypomnienie. Dzisiaj jesteśmy na antenie od 9 do 12. Ale czym byłby dzień bez Gruzina? W Lombardii bezchmurne niebo, donosi pani Katarzyna. W Szczecinie pani Alicja, że pada. A pan Kamil jak zwykle pokazuje Śnieżkę. O 10.04, 4,2 stopnia. Ani śladu po śladach śniegu. No i dobrze. Co w naszej audycji do godziny 12? To przypomnę tym, którzy już słuchają nas od 9 oraz poinformuję tych, którzy zaczęli słuchać dopiero teraz. Gościa spodziewamy się po godzinie 11. To będzie Krysia Stańko. 11.30 jak zwykle lista przebojów Radia Luksemburg, pani Eliza i pan Zurek, czyli pani Michałowa, tuż przed godziną 12. A w tej godzinie trochę tego jajowego i kilka, mam nadzieję, niespodzianek, jeśli chodzi o nagrania. Jak choćby to, które właśnie za chwileczkę wybrzmi. to jest zawsze dobra wiadomość, kiedy jeden z ulubionych artystów, tak to nie bójmy się powiedzieć, jeden z ulubionych nudziarzy szykuje nową płytę. Na razie jest tylko ta jedna piosenka. To nowy Ryszard, tak, to Richard Marx, jego nowa płyta, 8 lipca premiera, Beautiful Goodbye, a piosenka Wherever We Started. Kto wie, może trzeba będzie dorzucić do zestawu do głosowania na listę. Richard Marx, dawno nie było jego nowych nagrań, to teraz już będą. 18 minut po 10, a taka piosenka, kto pamięta? Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono e intanto penso a te. Come stai? Penso a te, dove andiamo? Penso a te, li sorrido, abbasso gli occhi, penso a te. Non so con chi adesso sei, non so. cosa fai? Ma so di certo cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stan cercando. Divertente, penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. Penso a te, dove andiamo e penso a te, mi sorrido, abbasso gli occhi e penso a te, e penso Tak, Lucia Battisti w latach 70. Potem przypomniała to Tanita Tikaram, And I Think of You, a teraz jest to ta piosenka Pensa a te na nowej płycie Chiary Civello, to z amerykańska, albo Civello, to z włoskiego, bo płyta nosi tytuł Muzyka. I to są tylko piosenki śpiewane po włosku, cała płyta, no tak mniej więcej tylko. Pensa a te z Aną Karoliną, albo Aną Karolajną. Jestem zachwycony całą nową płytą Chiary Civello, Muzyka. We Włoszech chyba nosi tytuł trochę inaczej, Piosenki. 17 utworów, w tym takie piękne wspomnienia jak to. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we know it never will? Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, never, never want to be in love with anyone but you. You never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else will be good enough for you. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. You make me laugh, you make me cry, you make me live, you make me die for you. Ooh. You make me sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad for you. I love you, hate you, love you, hate you, but I want you till the world stops turning. Anyone but you. I love you, hate you, love you, hate you, but I want you till the world stops turning. For whatever you do, I never, never, never, never, never, never, never, never. To właśnie ta jedyna piosenka zaśpiewana po angielsku na nowej płycie Kelly Sivey Musica, Never Never Never w 1973 roku. Wielki przebój dla Shirley Bassey, ale piosenka napisana przez Tonygo Renisa. No to właśnie, odkładam tę płytę, ale nie za daleko, a francuski składnik w dzisiejszej sałatce to będzie Indila. L'homme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à Paris, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non plus rien ne le retient. Dans ses love stories, dans ses love stories, dans ses love stories, ses love stories. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon corps. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Et il y a toi et il y a moi. Personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. C'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie. Love story. Ładny walczak, prawda? Indila, wychowana i urodzona we Francji, ale ma korzenie w Algierii i w Indiach. Urodziła się w 1984 roku. Na okładce wygląda, jakby miała 17 lat. Piosenka nosi tytuł Love Story. Autopromocja. Kwartet smyczkowy grający jazz. Ma za sobą występy na największych festiwalach w Europie. Współpracował m.in. z Urszulą Dudziak i Bobbym McFerrinem. Atom String Quartet. Zapraszam na transmisję ich koncertu w Trójce. W niedzielę, tuż po 20. Do usłyszenia, Michał Margański. Autopromocja. Dzisiaj są imieniny Joanny. To ja bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie Joanny. Umówmy się, że całe Radio Kalifornia dzisiaj dla Joasi będzie. Zaczynamy od pana Głosa. She was only a child, someone to hold on, only a child, someone to believe in, only a child, someone. To Steve Perry, You Better Wait. Tak, dawno nie sięgałem po jego solowe nagrania. Będzie okazja, żeby w wakacje to zmienić. List od Agnieszki i Wojtka. Chcieliśmy się pochwalić, że byliśmy wczoraj na koncercie Eagles w Amsterdamie. Było świetnie. Do tego przez spory kawałek koncertu na scenie było 5 orłów, bo zaraz na początku pojawił się Bernie Leadon. To było naprawdę History of the Eagles, bo zaczęli we dwóch, Henley i Frey. Od najstarszych utworów z dwóch pierwszych płyt, a potem chronologicznie, szkoda tylko, że opuścili ostatnią płytę na bis zestaw obowiązkowy z Desperado na samiutki koniec. Z Igodą wypełniona po sufit, nagłośnienie perfekcyjne, wszystko było słychać idealnie. A gwiazdą wieczoru był i tak Joe Walsh. Jak to powiedział Frey, przedstawiając cały zespół, tego pana nie trzeba przedstawiać, znają go w hotelach na całym świecie. Tak, też pamiętam ten koncert Eagles. Ja byłem w Rotterdamie, w Ahoy, i też Glenn Frey tak przedstawiał Joe Walsha. No właśnie, Eagles. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another long another one, and I couldn't keep from coming on. Been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never ends. shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another no właśnie, na twarzaku Joe Walsh sfotografował się na kanale w Amsterdamie. No wygląda dobrze. To gdyby państwo zaglądali na twarzaka oczywiście. It's another tequila sunrise Eagles z tych dawnych, dobrych czasów. Dzisiaj są urodziny Boba Dylana. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake. Bob Dylan. Man gave names to all the animals, czyli człowiek ponazywał wszystkie zwierzęta. Pan Rafał napisał: panie Marku, a imieniny Zuzanny i co ja teraz córce powiem? Śniadanie, do parówek serce z keczupu własnoręcznie namalowane, kwiatki z bazylii na talerzu, a imienin nie ma. Zuzanna z Gdańska. Panie Rafale, najpierw uruchomiliśmy imieniny Joanny, teraz uruchamiamy imieniny Zuzanny. Wszystkiego najlepszego. A słuchamy Natalii. Moving on, moving on. Isn't that what I'm supposed to do? Just hold it back and keep moving on. Keep moving on. Pushing on, pushing on. Isn't that what I'm supposed to do? But it's so hard to keep pushing on, pushing on. I'm moving on, moving on. Isn't that what everybody tells me I gotta do? Oh yeah. Just holding back and moving on, keeping on, keeping on, yeah. That's what I'm trying so hard to do. Oh yeah. Oh yeah, I'm alive, I'm a lonely soul. Natalie Merchant, świetna płyta, Go Down Moses, a tutaj Carly Stafford zaśpiewała jak Kaja. Polecam, a na dodatek płyta już do kupienia w naszym kraju. Będzie Elton i potem 11. Something that you know to change the weather. But a California cop tonight.